Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 sierpnia. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kilkudziesięciu pracowników ewakuowanych z zakładu w Kornicach na Śląsku. Kilku z objawami podtrucia trafiło do szpitala. Amerykańskie cła uderzają w Szwajcarię. Władze kraju gotowe negocjować z Waszyngtonem. Choć działa od czerwca, już przyciąga turystów. To Muzeum PRL-u we wsi Kokorzyn w Wielkopolsce. Akcja strażaków w zakładzie w Kornicach na Śląsku. Doszło tam najprawdopodobniej do zatrucia oparami z lakierni. Ewakuowano 62 pracowników, kilkunastu zostało poszkodowanych. Część z nich przewieziono do szpitala, informuje kapitan Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Na ten moment sytuacja jest opanowana. 7 osób zostało zabranych do szpitala. W tej chwili strażacy wraz z obsługą obiektu prowadzą działania mające na celu ustalenie, co jest dokładną przyczyną tego zdarzenia i ewentualnie jakie mogą być dalsze tego skutki. Natomiast obiekt został na ten moment do czasu ustalenia wyłączony z użytkowania. W pierwszej wersji podejrzewano wyciek gazu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą. Dotyczy ona projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i zakłada powrót do jego tradycyjnego kształtu. Prezydent odwiedził dziś wielkopolski Kalisz i tam właśnie złożył podpis pod projektem ustawy. Dla Kaliszan powrót do starego wariantu oznacza, że można uniknąć wielu wyburzeń związanych z budową objazdu dla najszybszych składów, mówią Marcin Szklarek i Józef Waliś. Przede wszystkim ten wariant W9 był szeroko dyskutowany z mieszkańcami Kalisza. Nadzieja jest, ale nie powiedział pan prezydent do końca, co będzie z tym bypassem, który rozjeżdża nasze domy. Koncepcja promowana przez prezydenta Karola Nawrockiego zakłada budowę szprych, którymi pojadą pociągi z prędkością do 250 km na godzinę, łączące średnie i duże miasta w kraju. Nigdy jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, aby eliminować miasta średnie. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wyjaśnia, że rządowy projekt zakłada budowę trasy w kształcie Y, którą pojadą szybsze pociągi łączące stolice, Łódź, CPK, Wrocław czy Poznań. Kolej dużych prędkości musi oferować pasażerom znacznie krótsze czasy przejazdu. Z Kalisza Maciej Szefer, Polskie Radio. Pionierski zabieg w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Zespół profesora Pawła Skowronka przeprowadził pierwszą operację stawu biodrowego z użyciem robota ROSA. W Polsce jest jedno takie urządzenie, w Europie 3, mówi profesor Skowronek. Umożliwia optymalizację, poprawę jakości wykonania tej protezoplastyki bez potrzeby wykonywania wcześniej tomografii, rezonansu magnetycznego, tego typu rzeczy. Wszystko dzieje się śródoperacyjnie, bezpośrednio przy pacjencie i tylko z użyciem rentgena. To ma przede wszystkim poprawić jakość wykonania takiej operacji, efektywność później dla pacjenta. W klinice ortopedii w Szpitalu Brudnowskim jest wykonywanych 800 zabiegów rocznie. W Unii Europejskiej obowiązują od dziś 15% cła na towary eksportowane za Atlantyk. To jednak stawka nie dla wszystkich. Rekordowe na kontynencie 39% płacą szwajcarskie firmy, dlatego w tym kraju padają porównania do kryzysu z czasów koronawirusa. Szwajcaria żyje z eksportu zegarków, leków czy serów, a USA to główny odbiorca tych towarów. Wczorajsza nagła wizyta w Waszyngtonie prezydentki i ministra gospodarki Szwajcarii skończyła się fiaskiem. Dziś w kraju odbyło się specjalne posiedzenie rządu, a potem politycy tłumaczyli dziennikarzom, co osiągnęli podczas rozmów z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Będziemy kontynuować negocjacje, bo potrzebujemy uregulowanych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. To nasz ważny partner handlowy, ale ustaliliśmy dzisiaj, że nie za wszelką cenę. Jeśli trzeba iść na dużo ustępstw, a cła nadal będą wysokie, to trzeba będzie pomyśleć, czy na pewno tego chcemy, powiedziała prezydentka Szwajcarii. Część delegacji pozostała za Atlantykiem, by dalej negocjować z Amerykanami. Karin Keller-Sutter jest w ogniu krytyki, bo jeszcze w lipcu ogłaszała bliskie porozumienie z Donaldem Trumpem w sprawie niskich ceł. Teraz z ministrami ustala, jakie jest możliwe wsparcie dla firm, które mogą ponieść straty. Adam Górczewski, Polskie Radio. Muzeum PRL-u we wsi Kokorzyn, jedną z wakacyjnych atrakcji w Wielkopolsce. Choć działa od czerwca, już przyciąga turystów z całej Polski. Jest warsztat krawcowej, warsztat fotografa. Mamy klimatyczny bufet, w którym możemy wypić kawę. Do tego atrakcje na dworze, takie jak kiosk ruchu czy trzepak z tamtych lat. Dla młodych to na pewno niesamowita lekcja historii, dla tego starszego pokolenia sentymentalny powrót do przeszłości. Młodzi przychodzą, uczą się, że tak powiem, u nas, poznają historię. Najczęściej to rodzice tłumaczą, co to za przedmioty, co oni mieli, bo to większość tego wszystkiego jest przecież z naszych codziennych lat użytku kiedyś. Starsze osoby, przychodząc same, nawet lat, no wracają naprawdę do czasów młodości. Twórcy muzeum deklarują, że to dopiero początek. Instytucja rozwija się i wciąż wzbogaca o nowe pamiątki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny, tylko na zachodzie i północy może przelotnie padać. Będzie od 23 do 28 stopni. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina. Od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego do wygrania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miejscowość Kurki na Mazurach obecna nad rzeką Łyną z dopływem Maruski i jeziorem Kiernos Wielki. Ale niestety dołączyły komary i nie daje usłuchać off control, więc dalsze odsłuchy w domu, napisał pan Jacek. Okazuje się, że nie tylko kurki na Mazurach, ale również i pszczółki, to napisał pan Łukasz. Off control. i klawiszowiec Riverside, może schowany nieco w cieniu, ale na tym albumie to on rozdaje karty. Karty emocji, karty zapełnione przestrzennymi melodiami, ale co najważniejsze, karty, które opowiadają przejmujące historie. Surfacing, czyli utwór przedostatni z albumu Are You There? A państwo są i państwo piszą na naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Napisał pan Grzegorz z krakowskiego widoku, ależ to idealnie koresponduje ze stalagmitami widzianymi dzisiaj w jaskini nietoperzowej. Pozdrawiam. Facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności. Proszę nie zapominać o tym, że 3 tygodnie do wydania numer 500. Oh, Darkened Room, w ciemnym pokoju bez świateł, w takich okolicznościach brzmienie gitar wydaje się brzmieć jeszcze bardziej mgliste. Ukryty głos wewnętrzny, czyli self-affliction. facebook.com/trójka, ta nasza tradycyjna lista obecności. Pan Przemysław napisał: Have a nice evening, to tak trochę przepoczwarzone słowa Have a nice life. Off pole melduje się i pozdrawia. A pan Piotr wysłał nam pocztówkę wirtualną prosto z zachodniego wybrzeża. Szum morza zamienia na trójkowe dźwięki. Pozdrawiam, panie redaktorze. Pan Andrzej melduje się również i Kwidzyn pozdrawia wszystkich Ofowiczów. Jest z nami pan Łukasz z greckich Salonik. Gorąco, gorąco nawet o tej porze. Pani Anna melduje się z Bydgoszczy i przesyła pozdrowienia w ten bardzo dobry wieczór z Gdyni. Pan Andrzej słucha, jest z nami również pani Agnieszka, która z Częstochowy jeszcze myślami przy OFF festiwalu, a pani Joanna napisała, że wciągnęły ją góry, wciągnęły ją lasy, więc wita nieco spóźniona, ale z radością zasiada przy zgaszonym świetle. Rejestracja LB21500. Znajoma rejestracja, czyli Biała Podlaska, to pan Leszek. Pani Beata również mówi dobry wieczór z Wolsztyna. Też trochę spóźniona, ale jest już na właściwym miejscu, oczywiście przy zgaszonym świetle. Pan Piotr melduje z Zawoi i donosi, że to bardzo przyjemny wieczór i cudowna muzyka. Lepiej być nie może. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że pani Karolina też z lekkim poślizgiem dołączyła prosto z Bydgoszczy. Z Płocka melduje się pani Kasia. I kto się chciałby jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. Hope is all you have, grupa The Opposition. Thank you. brzmi trochę jak list z przeszłości, który niespodziewanie stał się aktualny. Dźwiękowa nadzieja od The Opposition. Hope is all you have. Mark Long kiedyś wyznał, że tak właściwie to sam nie wie, jak dochodzi do tego ostatecznego kształtu tworzenia. Wyznał, że kiedy za dużo myśli o końcowym kształcie, kiedy przychodzą tak zwane chochliki, to wtedy pomysł znika. A nagranie tych 15, tych 20 utworów na płycie wymaga pewnego rytuału. Mark miał swój własny, niepowtarzalny. Udawał się do domowego studia ze starą gitarą akustyczną, z laptopem, z zeszytami pełnymi możliwych tytułów, pojedynczych linijek, z mnóstwem bazgrołków, których podobno nie potrafił odczytać. Zabierał też okazały stos czystych kartek papieru i brał gitarę akustyczną, grał covery. To tak na rozgrzewkę. Robił herbatę, włączał laptopa, podłączał gitarę elektryczną. I w końcu kilka wymamrotanych słów zaczynało powoli nabierać sensu. Sekwencja akordów zaczynała pasować i działały się wtedy rzeczy naprawdę niesamowite. The code.

gotowa podróż przez art-rockowe przestrzenie, w której melancholia jest z jednej strony formą kontemplacji, ale też takim ostrzeżeniem przed utratą tożsamości. Bang New Soul. Do zestawu dołączyłbym też medytację, która będzie próbą złapania tego tchu w świecie, który przecież stale przyspiesza. Sky Opus Fire i Ryopi, który maluje niebo dźwiękami. Thank you. get what they want to hear. They think I'm up to something weird and up for real. Is that fear? So now when they ring, I get my machine to let them in. I needed you to love me too. I wait for you. All the love, all the love, all the love we could have given. All the love, all the love, all the love. Take care. Too late. Kate Bush i głos prosto z serca. All the love i głos automatycznej sekretarki i wiadomości odbierane z całego dnia. A pani Katarzyna napisała, że po tym pięknym, słonecznym nareszcie dniu można zwolnić. Czekamy z niecierpliwością, a Kate Bush w każdym wydaniu i o każdej porze. Serdeczności dla wszystkich i 500-ka zbliża się. No właśnie, pan Jacek donosi, że pięknie było i będzie. Pan Jacek z Zillertal pozdrawia i pięknie będzie też 28 sierpnia na scenie imienia Agnieszki Osieckiej tutaj w Trójce podczas 500-tego wydania Off Control zagra Give Up to Failure. wszyscy, którzy znają grupę Aviaries, na pewno znają też Marka Magica i grupę Give Up to Failure. Tak się pięknie składa, że to oni uświetnią 500. wydanie audycji Off Control. To będzie 28 dzień sierpnia, studio imienia Agnieszki Osieckiej, a tutaj później w studiu M2 będziemy świętować i nie będę prowadził audycji sam. Mam taką przynajmniej nadzieję. Będziemy celebrować 500. wydanie Off Control. Pani Agnieszka na koniec rzutem na taśmę zdążyła, chociaż na końcówkę, dobry wieczór z nocnej zmiany. Cała playlista już się pojawiła, facebook.com/trójka, tam można podejrzeć to, co grało między 21 a 23. 28 sierpnia również na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oprócz Give Up to Failure wystąpi grupa Miyagi. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.